Amendamentele controversate la legile justiției, printre ele procurorii vor fi verificați de superiori, inclusiv de ministru. Dacă în continuare președintele va rămâne cel care numește și care revocă, din punctul meu de vedere nu se impune o solicitare, un punct de vedere al Comisiei la Veneția. Președintele Klaus Iohannis se arată îngrijorat de modificările aduse legilor justiției și descrie sintagma statul paralel drept o glumă proastă. Este o glumă destul de proastă asta cu statul paralel. Există câteva persoane care vor să acapareze toată puterea. Și magistrații de la Curtea Constituțională se reunesc astăzi pentru a dezbate sesizarea despre un conflict instituțional între DNA și executiv pe cazul Belinea. Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Parlamentul se reunește în ședință comună de la ora 11 pentru a dezbate moțiunea de cenzură în document. Opoziția critică guvernul, între altele, pentru controversatele modificări aduse codului fiscal și legilor justiției și amânarea legii pensiilor. Sunt însă șanse extrem de mici ca moțiunea de cenzură intitulată PS Dragnea în campanie Mumă la putere Ciumă să treacă, pentru că ALDE și PSD au o majoritate confortabilă, iar UDMR a anunțat deja că nu susține inițiativa opoziției. Ciprian Ioana cu explicații. În moțiunea de cenzură, citită luni într-o ședință comună a celor două camere, PNL critică măsurile fiscale luate de executiv, dar și graba de a trece prin Parlament legile justiției, prin vicepreședintele PNL, Raluca Turcan. Am avut o nouă dovadă a lui Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu cu privire la sfidarea rolului Parlamentului și preocuparea nejustificată sau poate total justificată cu privire la dosarele de corupție pe care le are domnul Dragnea, de a elabora și vota cât mai repede în Parlamentul României aceste legi, fără avize, fără studii de impact. De cealaltă parte, Călin Popescu-Tăriceanu, lider ALDE și președinte al Senatului, afirmă că moțiunea de cenzură a opoziției este un exercițiu de imagine. Parlamentarii ALDE nu s-au hotărât însă dacă își vor exercita sau nu votul. PNL-ul știe că nu are nicio șansă, că are zero șanse ca această moțiune să treacă, dar, în fine, vor să arate că se agită, și fără rost. Pentru a trece, moțiunea are nevoie de 233 de voturi. Așadar, PNL ar avea nevoie și de susținerea altor partide, dar UDMR a anunțat deja că va vota împotrivă. Să mai spunem că purtătorul de cuvânt al PNL a criticat programarea dezbaterii moțiunii de cenzură pentru astăzi și a anunțat o manifestație în jurul Parlamentului de la ora 11. Ionel Dancă acuză graba coaliției PSD-ALDE pentru, cităm, închiderea rapidă a subiectului. Un protest pe roți, cu mașini, motociclete și biciclete față de cabinetul Tudose și față de măsurile luate de acesta este anunțat astăzi să aibă loc în jurul Palatului Parlamentului, de la ora la care va fi dezbătută și votată moțiunea de cenzură. Și PNL îi cheamă astăzi în Parcul Izvor pe cei nemulțumiți de actuala guvernare pentru a face un lanț uman în jurul Palatului Parlamentului în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură. Iar BNS, Cartel Alfa și 39 de organizații civice îi cheamă pe românii în stradă duminică seara să ceară retragerea legilor justiției și demisia guvernului și a șefilor celor două camere ale Parlamentului. Marile confederații sindicale se alătură în premieră protestelor din Piața Victoriei și din marile orașe ale țării. Ana Stoian vine cu detalii. Consecințele deciziilor guvernamentale de astăzi ne vor urmări pentru zeci de ani, ne vor plasa în sfera autoritarismului politic, a jafului banilor publici, a impunităților politicienilor și a sărăciei. Se arată în apelul lansat de 39 de grupuri civice și organizații neguvernamentale, precum și confederațiile Blocul Național Sindical și Cartel Alfa. Organizațiile civice îi cheamă pe oameni să protesteze duminică de la ora 18. Singura preocupare permanentă a guvernării sunt drepturile infractorilor și deloc dreptatea pentru victime sau recuperarea banilor furați, susțin inițiatorii protestului. Ei mai spun că de la 1 ianuarie salariații sunt lăsați la voia întâmplării. Actuala coaliție de guvernare susține hoția, ineficiența, haosul și lipsa de transparență, invocând câștigarea alegerilor cu un program de guvernare nerespectat. Viitorul nostru și al copiilor noștri este în pericol. Este momentul să cerem o schimbare politică de substanță pentru a evita în ultimul ceas o catastrofă națională din care ne vom reveni în decenii, adaugă semnatarii apelului lansat pe Facebook. Ascultați știrile Europa FM. În Parlament, Comisia Specială de Elaborare a Legilor Justiției votează pe repede înainte modificări controversate, printre altele prin derogare de la orice lege în vigoare, toate informațiile ce privesc justiția cosemnate de CSAT sau de serviciile de informații ar urma să devină de interes public. PNL s-a retras ieri de la discuții pe care le consideră un simulacru. Elena Tudor. Comisia a mai votat ca pe lângă CSAT și comisiile parlamentare pentru controlul activității SRI și SIE să poată verifica datele din declarațiile pe proprie răspundere ale magistraților, privind o eventuală colaborare cu serviciile de informații. PNL, PMP și reprezentantul parchetului general au părăsit ședința comisiei, acuzând un simulacru de dezbatere. Sute de amendamente depuse la comisie nu sunt dezbătute, spun liberalii, care adaugă că vor contesta actuala situație atât la CCR cât și la Comisia de la Veneția. Liderul PNL, Ludovic Orban. Ne vom adresa Comisiei de la Veneția pentru a solicita un punct de vedere și eventual o delegație sau o misiune în România. De asemenea, vom ataca la Curtea Constituțională hotărârea Parlamentului prin care s-a modificat regulamentul acestei comisii speciale transformat în pluton de execuție a independenței justiției. În replică, fostul ministru al justiției spune că liberalii nu ar fi de fapt serioși și că nu vor să depună amendamente pentru modificarea legilor justiției. Comisia Europeană a spus dacă sunt modificări majore, solicităm un punct de vedere al Comisiei la Veneția. Repet, haideți să vedem ce formulă va fi adoptată în cadrul Comisiei, dacă vor fi schimbări. Dar dacă în continuare președintele va rămâne cel care numește și care revocă, din punctul meu de vedere nu se impune solicitarea un punct de vedere al Comisiei la Veneția. Judecătorii și procurorii vor fi obligați să se abțină de la manifestări sau exprimări defăimătoare față de Parlament sau Guvern. Așa sună un alt amendament votat la statutul magistraților în Comisia Specială de Elaborare a Legilor Justiției. Dezbaterile pe marginea modificărilor legilor justiției îl îngrijorează pe președintele Klaus Iohannis. Șeful statului susține că Parlamentul ar trebui să înțeleagă măcar acum nevoia unei consultări așezate cu toți cei implicați și să țină cont de opiniile acestora. Sunt foarte îngrijorat, fiindcă se poate constata cu ușurință un dialog al surzilor între cei care promovează schimbările legislației specifice și sistemul care ar trebui să pună pe urmă în practică această legislație. O glumă proastă, o intervenție a politicienilor cu probleme penale, așa definește președintele Klaus Iohannis statul paralel, definit în rezoluția PSD de la Herculane. Este o glumă destul de proastă asta cu statul paralel și sper să înțeleagă și românii că de fapt nu există niciun stat paralel, dar există câteva persoane care vor să acapareze toată puterea și care pentru a face acest lucru se victimizează și inventează astfel de concepte. În România nu a existat și nu există un stat paralel. Întrebat dacă se teme de o eventuală suspendare a sa din funcție, așa cum avertizau recent liberalii, șeful statului a răspuns că nu există niciun temei pentru un astfel de demers. Nu mă tem absolut deloc de o suspendare, cum nu m-am temut niciodată. În primul rând, nu există niciun temei, în al doilea rând, nu cred că românii își doresc așa ceva. Magistrații de la Curtea Constituțională se reunesc astăzi pentru a dezbate sesizarea despre un conflict instituțional între Direcția Națională Anticorupție și Executiv pe cazul Belina. Președintele Senatului consideră că procurorii DNA n-ar avea dreptul să ancheteze legalitatea hotărârilor de guvern prin care insula Belina și brațul Pavel au ajuns în proprietatea Consiliului Județean Teleorman și de acolo la firma Teldrum. Călin Popescu-Tăriceanu susținea ieri că Direcția Națională Anticorupție a devenit, citez, un jalnic instrument politic. Se înmulțesc între timp solicitările ca Liviu Dragnea să demisioneze ca urmare a noii anchete penale în care este implicat dosarul Teldrum, după primarul Iașului Mihai Chirica, după vocile din opoziție de la PNL și USR. Klaus Iohannis spune că președintele Camerei Deputaților ar fi trebuit să facă acest gest de mult. M-ați întrebat dacă am asistat la acel circ din fața DNA-ului. Nu m-am uitat expres, dar a fost atât de evident în toată media, încât nu a putut fi evitat. Este clar că trebuie să demisioneze, trebuia nici să nu ajungă acolo, nu să demisioneze. Însă cred că acest tip de circ cu victimizări și așa mai departe nu face deloc bine democrației românești. Vă dați seama ce întrebări interesante primesc de la ceilalți șefi de stat și de guverne. Lumea nu înțelege cum s-a putut ajunge până aici și e destul de greu de explicat cum de românii tolerează o astfel de abordare în fruntea statului. DNA, vă reamintesc, a pus sechestru pe averea deținută de Liviu Dragnea pentru recuperarea prejudiciului total din dosarul Teldrum, estimat la peste 127 de milioane de lei. Potrivit unui răspuns oficial în privința bunurilor deținute de Liviu Dragnea, DNA a identificat până acum un teren de 9200 de metri pătrați cu construcție și un apartament, ambele în Târgu Mnumăgurele, precum și două mașini. Sub sechestru au intrat și mai multe sume de bani, în total 1.460.000 de lei. Ieri, în dosarul Teldrum, a fost audiat la DNA fostul prefect de Teleorman, Teodor Nițulescu. Nu este prima oară când dă declarații în această cauză. Era în funcție când a fost privatizată societatea Teldrum, aflată până atunci în subordinea Consiliului Județean, condus de Liviu Dragnea. Avocata care îl reprezintă pe liderul PSD, Maria Vasi, a fost și ea la DNA, asistat la audieri și spune că va contesta sechestrul. Depunem contestația pe sechestru, pentru că noi spunem că sechestrul nu este justificat. Iar în ceea ce privesc audierile, vă asigur, chiar dacă a durat atât de mult, nu am aflat nimic spectaculos, pentru că era vorba de persoane care se cunoșteau de o perioadă lungă de timp. Martorul a făcut precizări cu privire la legătura de prietenie inițial, ulterior colaborare politică și după aceea adversitate politică. Așadar, nu am aflat lucruri deosebite. Legate de relația domnului Dragnea cu Teldrum? Sporadic. Deci nu aspecte spectaculoase și nu aspecte noi față de cele pe care deja mă gândesc că le cunoaște. Nu e denunțător domnul Nițulescu și dacă e relevantă mărturia dumnealui. Da. Acestea sunt detalii pe care nu pot să vi le dau. Ascultați știrile Europa FM. Condamnarea fostului lider militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mladic, la închisoare pe viață a fost salutată de comunitatea internațională. Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie l-a găsit vinovat pe cel supranumit măcelarul din Balcani de genocid și crime de război. Mladic va contesta sentința, a anunțat fiul acestuia. Iorgu Ianuși vine cu amănunte. Ratko Mladic a fost găsit vinovat de masacrarea peste 7.000 de musulmani bosniaci, bărbați și băieți, în Srebrenica în 1995. De asemenea, a fost declarat răspunzător de asediul asupra orașului Sarajevo, în urma căruia au murit mai mult de 10.000 de oameni. Acum, în vârstă de 74 de ani, Mladic este ultimul criminal de război judecat de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. A fost acuzat de genocid și crime împotriva umanității, dar, după încheierea războiului, s-a ascuns sub protecția familiei, apropiaților și a forțelor de securitate rămase loiale. S-a sustras judecății timp de 16 ani, însă în 2011 a fost localizat și în cele din urmă arestat și predat. Nu a arătat niciun moment regret pentru faptele sale. Știrile Europa FM la final. Vremea se va încălzi ușor astăzi în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi cuprinse între 4 grade în Moldova și 16 grade în sudul Banatului și al Olteniei. În nordul, centrul și estul țării, doar cu totul izolat, vor fi ploi slabe sau burniță, iar vântul va sufla mai tare în zona montană înaltă. Până la 8 este în vigoare un cod galben de ceață asociată cu burniță pentru județul Bihor. Cer variabil astăzi în capitală, temperatura maximă va fi de 10-11 grade. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Juventus Torino și FC Barcelona au remizat 0-0 în derbiul rundei din Liga Campionilor. Cu Messi intrat doar în repriza secundă, catalanii și-au asigurat calificarea în optimi. Juventus are 2 puncte peste Sporting Lisabona, învingătoare 3-0 cu Olympiacos Pireu. Paris Saint-Germain a făcut din nou scor. Celtic Glasgow a marcat din primul minut pe Parc de Princes, dar a încasat apoi 7 goluri, 4 până la pauză. Neymar și Cavani au reușit duble. Mbappé, Dani Alves și Verratti au marcat câteodată. PSG a stabilit deja un nou record de goluri marcate de o echipă în faza grupelor, cu 24 în primele 5 meciuri. Între timp, Bayern München a câștigat cu 2-1 în deplasare la Anderlecht Bruxelles. Stanciu și Kipciu nu au făcut parte din lotul belgienilor. Atletico Madrid mai păstrează speranțe de calificare după ce a trecut cu 2-0 de AS Roma, prima victorie în actuala ediție după 3 remize și o înfrângere. Contestat recent de suporteri pentru că nu mai marcase de 8 meciuri, Griezmann a deschis scorul cu un gol spectaculos în minutul 69. Chelsea s-a impus cu 4-0 în Azerbaijan cu Karabakh și are 10 puncte, Roma 8, iar Atletico 6 puncte. În ultima etapă, AS Roma va primi vizita lui Karabakh. În fine, FC Basel a învins-o în minutul 89 pe lidera grupei A, Manchester United, 1-0, și este la egalitate de puncte 9 cu CSKA Moscova, care a câștigat 2-0 cu Benfica Lisabona. Campioana Portugaliei a pierdut toate cele 5 meciuri de până acum. Ultima etapă a grupelor Champions League se va desfășura peste 2 săptămâni. Lucian Sânmărtean revine în Liga 1 la 37 de ani. El a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu FC Voluntari. Fostul mijlocaș stelist nu a mai jucat din mai când s-a despărțit de echipa saudită Al-Tawan, unde a fost antrenat de Costel Gâlcă. În campionatul intern, Lucian Sânmărtean a fost legitimat până iarna trecută la Pandurii Târgu Jiu. Pandurii cum? Târgu Jiu. Ok. Tam, tam. Deci asta, să ne ferim de Liga Campionilor, că ați văzut ce tragedii se întâmplă. Îți dai seama dacă erau unii dai noștri, să zicem FCSB, da, prin grupul cu Paris Saint-Germain. Cine știe ce făceau? Rupă, cam ce recorduri făceau aia, da, e nenorocire. Bine, ei acum sunt o echipă la modă, sunt echipa momentului și profită la maximum de statutul ăsta și nu se lasă pe trânjeală, cum se spune. Profită și de faptul că în Franța nu au concurență, AS Monaco s-a prăbușit. Și atunci joacă în Liga Campionilor cu motoarele turate la maximum și fac spectacol. N-au de ce să-și menajeze jucătorii, n-au nicio problemă. Să zic că ăștia mersi că nu e Rapidul prin Champions League, că ăștia dau 26, nu 7. Păi asta e... Stai seama. Pe aceeași frecvență cu tine. Something to believe in. Maybe I'm blind. The world's gonna benefit me. Something to believe in. Maybe I'm blind. See, I've been waiting for so long. Waiting for so long. See, I've been waiting for so long. Why does it always seem so wrong? Oh, it seems so wrong. See, I've been waiting for so long. Tell me who is gonna be there for you. What to do is gonna come back to you. Tell me who is gonna be there for you. What to do? What to do? This ain't the truth I wanna find, or am I dreaming? Baby, I'm blind. This ain't the place I said I always wanna leave in. Baby, I'm blind. See, I've been waiting for so long. Waiting for so long. See, I've been waiting for so long. Why does it always seem so wrong? Oh, it seems so long. See, I've been waiting for so long. Europa FM, Tell Me Who, Vanotec și Nelly, 7 și 18 minute. Bună dimineața, ce bine îmi pare că suntem împreună și astăzi. Vlad a început deșteptarea. Președintele Klaus Iohannis a călătorit ieri după amiază cu trenul spre Ploiești. Chaka chaka chu chu chu chu. fost o cioacă. Ciu-ciu train? Da. A fost o călătorie foarte plăcută, a spus domnul președinte. Dar unde se grăbea așa? A zis, a trecut ceva timp de când n-am mai fost cu trenul, a spus dânsul. Și prin România, aș zice. Da, deci domnul președinte a participat la dezbaterea orașele României la 100 de ani de la Marea Unire. Wow. Și a spune că mai departe de Ploiești oricum nu putea, că dacă mergea cu trenul depășea aniversarea centenarului de anul viitor. Asta e. Mă gândesc, domne, cum e, știți cum e? Nu e pentru cine se pregătește, pentru cine moștenește. Unde n-a prins băse centenarul ăsta că făcea turul României cu vagonul restaurant?